ሁለት ቆጀ ክል መጪ ተቦደ ምን المحነት ማጠበኝ በፊመት ደላኩ ገነበኝ ወመንም ይጀላው ለሁ ኑርን ፈማለሁ ምንኑር ደሞይ ለበለን ከመሰማ ምስሊን ትዱሲን ያለ እሺ ምን ይሉን ትዱኒ ትዱኪ ደክቢ محمد ليت القران وحنخ سوره الصافي تخبيله لو شي يسبيو يسبيو له ولا شبع سبعين يطلع يسبيو ينار يا ايوه الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الصفا كانوا بني المرسوس يسخل موسى لخوم يا خوم لما تدنوني وقد تعلموني اني رسول اليكم فلما اساق واساق لا قلوب والله لا يتقبل حاجك ويسخل عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول اليكم مسبقا لما بين يدي ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا عصمي ونفر من نفر على ذلك ويدعي ليس ولا لا يدخل الصالمين ولا دافن ولا موتي من نور ولا وكار وكافر والذي أرسل رسوله بالقداودين حقا ليسر الدين كل ويكرم شرك يا بلسنا منه على عدل لكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يحفظ لكم سنبكم ويقول لكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبات في جنات عدن ذلك وفي العاصمة وخذ طيبنا نصر من الله وفصل خريف ويسر مؤمنين يا بلسنا منه كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للعواريين من أنصار إلى الله قال أواريون انصار الله فامن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبروا سائرين سورة الجمعة من في الجلسة فلسة عربية من خبية كلام دو سيبي محمد دينا جدو شدك بي مونغن شيرن تي تانك جنو نكتك بي دو اما سوري تي بمولين دوميني نوي بغي بيكي بغي ساقني بمولي تيرا جاملي عراو يدو كس كروينات وقرح بيجنا هذا يب دونه يبجع أما ركش يبجع مخالب ما نيم على وخون تجيم وتكره بطل يبجع كابقي ميوس بيرون أم لحف كشي بنتكي فسويدي يلابجي مجبيلو كابر أجير لسوي رمب ملتخم رفع حكيم تربيت مسام رحمتي تورنش كورو كل يمن جلسي أبلي نبوح كفا مهلين يلا وخين مجي مكيني ay ma seen ngay bax ci jana ma seen bop yi lay jëkkal yeen ni antene genné ki yalla gëna bëgg ci suuf ci gëna kenn omar ngi nak bu kenn wax na dawna ba ci la juk medina la jëmit ku bëgg ci jabar di taxa ma sa doon di jirim dab ma rawa ci doon do la omar wax na dege omar wax na dege allah wax ok omar la omar la yo omar yepp neexu ni dina gisal omar omar fouti bu mu jibi rek limu def ay demante la 70 mim 40 la ra 200 dina la 70 mi ay demante la def na 40 attaque mi mingi dina na 200 bu ken ra asabu rasul ñent lañu won ci ñi gëna ciw bo ne sa bay rasul rek ñu def ñent ñu xam nga ñata la gëna bi bay ci talibi 124000 ci diir lañ 300 qui est 2124. Vous savez, les chefs d'État, les propriétaires, les capitalistes. Vous savez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que les gens qui ont dit que vous avez dit que les gens qui ont dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ne da koy nogatu ñu ne ko ëppana def ko ku nitu yalla la mu ne eh yeen di fontu sëriñ bi dem di ko ci na mako bo tuma boole la ci ñu ne ko ki nitu yalla lay mu ne na ma won lu tax ma gëm ko sëriñ bi ne ko legi genn gile ma nga leel neefara ñu ko la tappi bu rofet sëriñ ba waxu tibb ci neefara ja ba loxom fess mu ñew wi ciax ko ci kaw ci jaade bi bur bi to ba muy tagok loxom rek la soppe ku tu neka jama nan melax melax melax wolor bi ëpp bi ci réew mi bur bi na ah gaay ne ko bul gaaw ci de ci bari yu reey lañu lu ne lañu man laajat ko leneen mu ne ko léegi ne kas kas woon ci kanami bur bi bu wit ne ko teel kas bi dem bëj kita loxom ci jawu ji def del ak meew juutu tabbi jëm ko te dara sokku mëna akay attention kikat ki mo andal ëppal doole ki ma andal gaay na ko waaye dañuy tëndal rek nga def 3e fois mu ne léegi ñu indi 45 ak taar ma tam maa ngi muy woo kong liim ko ba mu jekk utal ko bën pour que essence jafal ko ba mu takk ndox mu xas taalibe yi ñu seq taal bi mu ne nañ ñuy wax allah ñuy wax salaatu ala nabi ñu jaxase ko ba mu jaxase ba mu mel ni allah aju ba mu ne bërt si bi tal da dage ba muy dem mu këf loxol doomi buur bi fekk doomi buur baa ngi toog uf doom bi mànda doom jëm ci bi safara di meñ buur bi mu del si yuqantal lu toll ni bi ma jóga gula gëréegi mu jékki-jékki na tell ak gos gos baa ngi yor papaay bu ñor xom ci loxo ndey joor yoreenu banaay bu ñor xom ci loxo càmmañ bi papa bi jëg spoon ko ne ko fu ngeen demoon mu ne ko góor gi yóbbu nama ci benn sartin boo xam ne moo ci dëbbi tey musuma gi sartin bu ne mel waxuma sax lajum ba waaye jongama jafa nekk piyaani fi cib ak rigolu loxam meewuma lem nga mu ne asadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu xam nga kooku moo gën a oyof xol abajee bi ne bi woon na ko lu ne waaye mu ne ko jibar nga kii nga xam ne bi cheyin xalilin kiramatan min kiramati l awliyaai moo ko tax ommatu kii gis cheyun ajibun min mojisati rasulillahi faaba mu bañ rasulillahi daal bu génnee dëkk bi musinu dal musiba dalnu alhaji malik ne kelo lañ def seen dernière réunion mu dajeg samedi soir ni tey ñu ngi formé réunion ba kër góor gi xusey xusey jëkk tabax ci màkk kër gaa ngi tudoon daaru naf wata mooy chambre de député fa la ñuy daje di fa fas di feññeti fa la ñuy daje alhaji malik kelo la ñuy réunion guddi dimanche 100 personnes lañu président de présidé réunion ba xam naa ko xam secrétaire ba xam warateur yi trois lañu ku ne la wax xam naa ko ñu ngi formé réunion bi ca teer rek ci ngoon ñu ngi tas 5h moins quart ci njël ba ñu jóg ju jóg dossier ku ne bokk sa dossier alhaji malik ne lii la ñu jógaale waaj ma alkollu ba ñuy jóg d' accord nañu ñoom ñëpp li itfaay ci rey moustapha d' accord damee réunion bu seeral boobu réunion rek la iblis ma sa fekk si interessé na ko ba mu soppeeku nit ñëw ne dama dégg pexe mu rëy bu ñuy def fii planton bi ne ko amul a droit dugg parce que limité nañ ko 100 personnes la yitt si tour nekk ci na tant pis dama amoon pexe mu rafet rek bëgg leen ko dimbale maa ngaa dem mu ngi sol jàlla bi bu xotteeku mu ne ko taxawal papa ma déclaré foo dëkk mu ne ko naj di waa naj di nag nit ñi rafet xel lañ mu ne la nabi bu mag bu jóge naj di mais dafa dégg mbir mi ñëw ñu ne ko bàyyi ko mu dugg naj di foog ñu am xe mu dugg tant pis ba nuy jóg nag ci njël la alaji maag départ ne waaj ma d' accord na alkollu l'unanimité amul kenn ko contor li itfaay ci rey rasulillahi nekkete yo ma alimoo réeri nañu ne bi anna sadika ki ñuy jéema rey loolu lay mooy leeri yàlla ga waxoon ca lan fal ne ca bala ne wa yab allahu idan yutima nuura loolu lay mooy leeri yàlla ga waxoon ca safi ila walaw kana al mushrikun iblis na leen maa fi des garde ko musuma nelaw musu la nelaw nag waaye nag keroog nelaw keroog jat dañ ko dóor koy laar ba mu nelaw jat bu ñuy wax yaasin dañ ko indil mu xëroon Moustapha génn bi alhaji malik ne dañuy fexe fexe mooma xamuñu ne loolu leer ak yàlla la munuñu koo arrêté leer ak yàlla la dina jàll yàlla ne na wa yaba allahu illa an yutima nuura lankana dafa yem dina jàll yasira dina jàll afriqa dina jàll maghriba ma ne leer gi du yem fii dina dem 1995 leer gi dañ ko tantal ca fati fa yaba allahu illa an yutima nuura ñu formé réunion bi sant président secrétaire orateur bi jóg alhaji maa ngi ne ku ne xam naa si tuuru xam loo wax ñu ne guddi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ساكا دعبهم ودعب كل عدو. واي ووي نكتيو ويمكر الله مؤمتا ويمكر الله إتماما لدليم آكاي إسام ابن عمر تكل فرم سيبت ابن الرابع أبو جهلين يتنيه وحكرو نيوم يتيت لي أيالو كدسون كجلان فار شاكا دعبهم ودعب كل عدو. واي ووي نكتيو ويمكر الله مؤمتا ويمكر الله إتماما لدليم هكاي إسام ابن عمر تكل ترم سيبت ابن الرابع أبو جهل يتنيه وحكرو نيوم يتيت لي أيالو كدسون كجلان فار نوبي دبائي محمد نفي تخدجي وحدو كدو قد مولي جيرك مصيبة دال خان جيرك قوم لك شركة لنا يكرجي نيني دف بدو راول لنويت وخ moy wax bi tay say ba tay ko lo xom ñu may ko parole iblis nga tok waji dal sama taxe man moy fara wi nga xam na ñofi nekkon def ndana ne way kat bur buñu nuy ci bu len may ñu xass ko ci way ke bour yi eppal sen bop di ray badola wala def bour dañuy tabax neek dugal la ci bu teul le bunte buñ la meuna sanne sa genn wali restion ak sa genn wali nan ba nga dia way dañuy rus exécuter le ci art non lañ leen da fay kon nañ def nonu mohammed ibn shuyukh na mamu pexe djubul de te bu ngeen sagare rek waji dina raw ak niñ ko jekku guddi sey te tay kat moy sunu dar ñel cartouche bu rare rek musiba dal ay togal sa taxe djubul way mu tok abaji alim ñan ah waji ñan isam ibn umar sama xam xam dal moy nañ ko gilem gu ndaw gu tadda to gul ñu wut bumi fil da fer yew ndikel na be ndikel kilem la yew den ma den kilem ge la nga ñaari tankam yew ko ci tanki kilem gi takka ba ci yobbu ko ba ci all ba ñu yuux ko bayiko fen ko ci garabi ba mu de ci bi ci ko nako mo fexi ju bul de ni kanam gi rafet ak ni lan yi neexe muy genn wax lu tax ni yeen waji di raw rek te man xal aw fexe mu ñu def rek xépp nako le ruhu bayan dun libni dafa am benn waay bu bëggoon ku jigéen pour takk ko am ku mu koy jamaaleel waa ji ëpp ko koppar fuuf gën koo rafet fuuf gën koo sabe fuuf waaye telewu mu di si bëgg-bëgg rek waa ji rafet jooju nag doon jamaaleem am bés muy rëbbi ni tëru gaynde yi ñay ñuux aw ñay duux ci moom raxas ko ñox bi wëndal ko tuur ko ci genn garab bopp bi mu boof ci koom di mer na bi fekk mu ngi àndoon ak benn rëbb-rëbb ba nag taw ba raw ñëw kër ga na jamaale ba sa waa ja daal ñay waan ko jàpp teg bopp ba tëdde ci koom di ko maat maatee mu ñàkk lu muy wax ne ma ne ko man li ma naqari waa ji dina ci rek ndax ñay dafa nasax moo dal iblis lu ñuy wax rek mu ne loolu baaxul abba jeena mu je wax na len denk mak juroom ben pinci la pinci mu ñu ci jël ñaari xale lu goor yefa man jox len jaar ci ñu taas ndo ñu yew ko tim ko ñu wax ben ñaar ñet jaar ci dalando mu defa doté lima ci jublu ay bokkam du mëna xex ak dëkk bi tout su ko kenn rayé bokkay dañ koy xex ak mom waye bu ko bu dëkk bi yépp rayé ay bokkam du mëna xex ak dëkk bi yépp té bu ñu ñëñé ba laaj dommage intérêt ku ne touti lay cotisé mo complété kenn du sax aduwa lil mutaba qayra qawla ayban silatan law jihad nawa kull al wara مدرين الله والفضل ان رسال الله يقرر من كاب وازن والبوزير قد فراه وكلهم سيره نور وأسرار لا ملوان إلى فضل المسرين والبطل إن رسول لا يخرى دفت جيك سين طول تران جي أدناك الآخرة كوكبك جي رسول جيم لقور جي وخ راما الورا رامو قوائد الفعل مع الجماعة كحولهم صار رجال فاعل جنينكم مفرطل فاعل فاعل يأيس دي جمع مملا بايسين تبالك راما فاكونا كيف كان نجاي وحبو alwara mbindeef yépp bay Seydou Touba ne gis na kuy mbindeef sa cakuteef guddeek beccek tere la nelaw mooy nay la faddalin am ngëneel ku ne bëgg gënal sa nelaw waaye ne na fi ñu aw ngëneel newu fa maa leen xaaj ne leen hey fi ngeen dëkk man du fa la ngëneel nekk ñu ne ko moo mbàkke fu mu ne mu ne al fadlu inda rasulillahi koku nak bu yere liggey bu sel ni liggey ko tew ci aw nitam yudi xetam tew ci ay talibem yudi ñoyam ñu war ko fa mëna gar ñu ciri ñob garan ciri ñob d'accord nañu ci yow Mustafa asam la ci cawando ko jaat Alhaji Malik tontu ne wayam ko na ñi ngay fexe ca daru nak wata ca makka nekete yo sun borom def na ribi ñoo ci asmani juroom ñaar o jibril rek nekka yi ñoom it ñi fexe ñi lu ñi fexe lu reey nit ñi le lu ñi fexe lu ko musul wayam ko na xiraara saka daba القران النبي فاتلكو لوي تيت ما لا ديفاندر غودي كرو فاتلكو اسيم كورو بعد انا فخيل ديك تي ياو الذين كفروا يفر يبدا كوش نيت واخ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك مو نيت بارول دي نا генي ديك بي اندك جليم داك كو ما ني ايو لا بوله جليم غ ما ني رايلا wayam kuro na ñuy fexe ci màkkalu la rey wayam kuru tey dogal laawu yàlla itma man lu fatal dullihi mi seen toroxte benn kur yéen a dara su guddi gi ne Mustapha mu ne bërët wàcce mbajje mi ba ci ween yi mu sampa loxo yi ñu ne ko boobi fanaa nee dee jiraaf yu tol ni Jibril jóge ci buur bu tol ni yàlla nelaw yu jëkk jib ku ne delloo su buntu ñu nelaw ba fa faraa ne de te waxuñu la pexe mooy def dara ëpp ko fit na ko buu saaru ñu wax yaasi da ko jàng ko gardien bii ne xool la di wax iblis mu nelaw nga jàpp mu ne yaasin wa alquran al hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqimi su la neexee nga jàng tansiila bu la neexee nga jàng tansiilu asiraai di tun dira xaw man ma un sira baum fohum qafilun laqad aqal qawla ala aktarihim fohum la yuminun inna jalna fi anaqihim aqlalan fahiya ila alafqani fohum muqmaun ba muccay toll iblis xërën xërit xërit nabi dëgg ci kaabaam yi jàpp consul dakar yi yépp ne diw ndekk ci ñi may fexel diw ndekk ci la ku nga naay ku nga naayowul jaase yaa ngi fett wala yaa ngi godor wala yaa ngi xeeñ mu dem ba dànd leen tibb ci suuf si ne leen ko wasaar ne saatinu jo ku suuf dal ba dar nga dee mu continue jekkali guddi ga kër Sidi Abibacar yi ñu ne mu ngi ko jëkkale ci xaari Ira ñu ne ko ci sëbi rek Ira Alhaji Malick nañ ne woyam kuróona ñu ngay fexe ci biir Makk ca Daaru Nafwata lu arrêté Mustapha faat ba kanam woyam kuru te doxal na bu yàgg laawu yàlla itmaanan li dullihim Seydil woy yoo di wàll misu posal nañ ko jibar nañ ko sul ko jibar nañ ko sànni ko ci teen tëru nañ ko te rasulullahi teraangaam ak teddaam mës naa war guddi di ñibbi ànd xale bi 17 personnes daw jiitu ju ko toroo sa dugg ci àll bi dem ba taasi gin tëru ko pour rey te ci ginnaawam la ñu àndoon Jibril la ñëw ne ko yàlla ne diggante taasi gin ak caajaay am na 17 personnes ci soldat yi fa jiitu pour gate paal mu ne ana jibril ana subayru mu ne maa ngi aliyin mu ne maa ngi tëlatu maa ngi nangeen jaabal gaaw balaanoo aksi dax saa saay sos ba ñu àggee dàqaleen dugg ñoom ci àllu taati gin bi ñuy fatax fatax yi ba génn si waat fatax dugg ci biir groupe bi dafa am kulaaj ne bi ne ko xam nga ñii la def lii mu ne ak seen turu ndey ak seen turu baay ñu ne ko signalé leen ñu rey ko mu ne kon xas lay doon dañ naan mu ngay rey ñu ko topp ñu ne xalaat nañu ñu def la beneen yoon nii mu ne yàlla sàgganoon te waaw na jóge ci gawar jóge ci xare bi di gëmmentu gi leen gi tem ba ma si ñaari suuruur ñaari dëgg ci dém bii sax droit bii sax gauche ñu màgg ba roofaloo ci kaw ne bii gëmmentu baax si ci yëwu ko waaye ba bopp gi leen gën a yoxoos law si dém gu ne daw 1 kilomètre salaalaahu alayhi wa sallam jàll xam nga kooku ni ku ko fexe li da ngay torox rek du sotti jàpp nañu béy seen ibn Ghazwan jàpp na béy ku jigéen la xalaat yaxuut la laaj kenn ci saaba yi wala yàppale na bi gën a bëgg mu ne ko yàpp bi mu ne fu mu gën a bëgg mu ne ko pàllanqa mooy diggante mbagg ak përëf mu rëy benn béy fees ko posan ko roof ci posan ba mu fees ëppal posan ba fi ne bi gën a bëgg ñu lu posan ko mu bax mu posanaat ko mu yekk wis ci posan invité na bi jox ko ndoxi raxasu sarvet delloo bunte bi daane bi dug rasol na loxo bi yoon dàkte bi ne ko irfa yadayka ya rasulullah attention dañ ma posan Malik,